ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, Şeyhul İslam Muhammed İbni Abdülvehhab Temimi'nin Kitab-ı Tevhid adlı risalesini sizlerle beraber şerh etmeye bugün de devam edeceğiz. Geçen hafta en son almış olduğumuz konu babun mineşşirk el-isti'azetu bi gayrillah konusuydu. Neydi bunun tercümesi Hasan? Şirk olduğu babı. Allah'tan başkasına istiaze etmenin, sığınmanın, sığınma talebinde bulunmanın şirk olduğu bahsi babı. Müellif rahimahullah babla ilgili olarak, bu babta konuyla ilgili olarak ilk zikrettiği ayet Cin suresindeki ayetti. Neydi o ayet Kadir? Ve ennehu kâne ricâlun minel insi ye'udûne bir ricâlin minel cinni ve evet, fezâduhum rahaka. Ne diyor Allah-u Teala bu ayette tekay? Evet. Kimler kimlerin azgınlığını arttırıyor? İnsanlar cinlerin azgınlığını arttırırdı. Bir tefsir böyle. Diğer tefsir ne Üstad Latif? Kim yani fezaduhum rahaka. Onlar onları ne yapardı? Korkularını arttırırdı. Kim kimin korkusunu arttırıyor? Cinler insanların korkusunu arttırıyor. Sonra müellif rahimahullah bize bir hadis nakletti. Neydi bu hadis Ahmet? Mustafa? Ömer? فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste Kasım? Bint Hakim. Kim bir yerde konaklar da Allah'ın içsiz kelimelerine sığınırım derse oradan aydınlığa kadar bana hiçbir şey ikram edemez. Evet, bunlar Allah-u Teala'nın hangi kelimeleri? Serhat, sen var mıydın derste? Evet. Kevni kelimeler. Allah-u Teala'nın bunlar kevni kelimeleri. Dedik ki istiaze Allah'tan gayrına yapılan, Allah'tan gayrına başkasına yapılan istiaze. Neydi istiaze? Ne talebinde bulunma? Sığınma talebinde, koruma talebinde bulunma. Allah'tan başkasına, aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Allah'tan gayrına, Allah'tan başkasına istiaze edinmenin, yapmanın hükmü neydi? Büyük şirkti. Ancak mahlukattan, beşerden bazı kimselere, ya beşere de istiaze edilebileceğini, sığınılabileceğini ne yapmıştık, söylemiştik. Bununla ilgili delilleri nakletmiştik. Bunun şartları neydi? Tolga? Öncelikle bu istiaze talebinde bulunan koruma talebinde bulunan kimse hayatta olması gerekiyor. Hayatta olacak. Evet. 2 Kasım hazır olacak. 3 duyacak. 4 gücü yetecek. Kadir olacak. Gücü yetecek. Bu şartlar olduğu zaman yani bir insana diyebilir misin? Estaizu bike. Sana sığınıyorum diyebilir misin? Bu şartlar olursa dersin öyle değil mi? Bir hırsız geliyor. Sen de komşuna bağırabilirsin. Sana sığınıyorum. Gel telefon açıp veya işte yanındaki bir adama diyebilirsin. Bunda bir beis yok. Bugünkü bab arkadaşlar babun mineşşirk. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere müellif rahimahullah bu kitapta bizlere tevhidin ne olduğunu anlatmakla birlikte, tevhidi açıklamakla birlikte tevhidin zıttı olan, tevhidi çökertecek olan, tevhidin aksi olan şirki de ne yapmakta? Bizlere açıklayıp şerh edip öğretmekte. Çünkü kimi şeyler vardır ki zıttıyla bilindiği zaman, hatta birçok şey zıttıyla bilindiği zaman daha iyi ne yapılabilir? Anlaşılabilir, öğrenilebilir, kavranabilir. Bu yüzden rahimahullah bizlere belli bir baptan sonra, tevhidi anlattıktan sonra, la ilahe illallah'ın manasını anlattıktan, şerh ettikten sonra artık onu bozacak olan, onu tehlikeye düşürecek olan konuya değinmeye başladı ve o konuyu tek tek bizlere bizlerin önüne sunmaya başladı. Zira şirk denilen mefhum, kavram bütün tek bir şey değildir. Yani daha önce de söylediğimiz üzere şirk kavli olabilir. Kişi diliyle söylemiş olduğu bir şeyden dolayı o hataya, o riske düşmüş olabilir. Kalbi olabilir. Kalbin amellerinden olabilir. Kalbinde hissetmiş olduğu bir şuurdan, bir duygudan, inanmış olduğu bir inanıştan dolayı şirke düşmüş olabilir. Yahut bedeni, fiili olabilir. Azalarıyla yaptığı bir hareketten, bir eylemden, bir fiilden dolayı bir de bakmıştır ki tevhidi zedeleyen bir yanlışa düşmüş olur. İşte rahimahullah bizlere dikkat ederseniz bu bapta ve bundan önceki bapta ve bundan önceki baplarda da kimi zaman ne yaptı? Bugünkü değinmek istediğimiz, değineceğimiz şirk çeşidini açıkladı. O da neydi arkadaşlar? Dil ile söylenilen ve kalp ile inanılan, itikad edilen, kaynağı kalp olan, menbaı kalp olan şirk çeşitlerinden bir şirki yine bize bugün açıklayacak. O da nedir? Allah'tan başkasına istigase yapmak ve ondan başkasına dua etmek. İstigase de dikkat ederseniz, tefekkür edip iyi düşünürseniz, gözünüzün önünde canlandırmaya çalışırsanız, istigase de istiaze gibi başında elif, sin ve te harfleri bulunan bir nedir? İsimdir. Mastardır. İstigase, yestegîsu olarak da fiil kalıbına girer. İfade ettik ve dedik ki istigase yani elif, sin ve te bir fiilin başına geldiğinde o fiili hangi manayı yükleyip katar? Talep etmek. Yani istiaze dendiği zaman ne talep ediliyordu? Sığınma, korunma talep ediliyordu. İstigase de arkadaşlar gaf kelimesi Arapçada insanın başına gelen musibetin, insanın başına gelen belanın ne olması demek? Kalkması demek. Elif, sin, talep. Kullanıldığı zaman kalkmasını talep etmesi demek. Yani estağîzu dediğin zaman benim başıma gelen şu musibetini yap, benden gider, benden kaldır demek. Yani gavs dendiği zaman gavs nedir? Gavs yani yardıma muhtaç olanı, kendisinden yardım talep edene ne yapan? Yetişen, yardım eden demektir. Yardıma çağrılan demektir. Müellif rahimahullah burada bakın diyor ki babun mineşşirk. Babun mineşşirk şirktendir. Buradaki min çeşit olarak hangi çeşittendir? Tebiidiyedir. Ne demek tebiidiye? Çeşitlilik ifade eder. Yani bazısı bir kısmıdır. Şirkin bir kısmındandır. Şirkin bir çeşidi de nedir? En yestagife bi gayrillah. Allah'tan başkasına ne yapmak? İstigasede bulunmak. Şirkin bir kısmıdır. اَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ yahut Allah'tan başkasına dua etmek. Nedir? Şirkin kısımlarından biridir. Şirkin tümü değildir. Dikkat ederseniz istigase yani medet talebinde bulunmak, medet istemek, başa gelen musibetin def olunmasını, kaldırılmasını isteme talebinde bulunmak da zaten nedir? Bir duadır. Bir duadır, dua. Değil mi? Yani yetiş ya Rab dediğin zaman agisni, agisni, bana yetiş, şu başımdaki musibeti kaldır dediğin zaman sen ne yapmış oluyorsun? Dua etmiş oluyorsun. Bunu bilmekle birlikte, bunu ifade etmekle birlikte müellif devamında ne diyor? Allah'tan başkasına dua etmek de şirktir. Yani sanki tekrardan duayı ikinci defa tekrarlamış gibi oluyor. Ama hakikatte böyle değil. Evet, istigaseyle başa gelen musibetin kaldırılması, def olunmasıyla, talebiyle, yani bu duayla, genel manada dua arasında bir ne var? Fark var. Nedir o fark? Evet. İstigase daha nedir? Dar. Yani ne diyoruz ona? Has, hususi. Yani istigase ancak neye söylenir, ne için ifade edilir? Dar an, dara düşüldüğünde, başa gelen çirkin musibet anlarında yapılan duaya biz ne diyoruz? İstigase diyoruz. Bu bakımından nedir bu dua? Daha dardır. Ama dua dediğimiz zaman daha geniştir. Yani insan başına gelecek olan, başına gelen musibetin defini de isteyebilir dua ederek. Yahut bir nimetin, bir rızkın, bir kolaylığın kendisine gelmesini de ne yapabilir? Dua ederek isteyebilir. O zaman dua istigaseye göre daha nedir? Geniştir, umumidir. Arapçada bu türden atıflara biz ne diyoruz? Ne diyoruz bu türden atıflara? Umum olan, geniş olan şeyin neye atıfı diyoruz? Dar olana, has olana atfı diyoruz. Bunun örnekleri Arapçada çoktur. Dua arkadaşlar öyle bir ibadettir ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ibadetle alakalı olarak birçok ayette bunun hükmünü bizlere beyan etmiş, açıklamıştır. Bizler ifade ettik ve dedik ki bir şeyin şirk olduğunu nasıl anlarız, nasıl öğreniriz, nasıl biliriz? Ya onun şirk olduğuna dair delil vardır. Allah-u Teala ya da Resulü onu şirk olarak isimlendirmiştir, tesmiye etmiştir. Yahut o bir ibadettir, onun ibadet olduğu söylenmiştir. O zaten artık ibadet olduğu bilindiyse, ispat olunduysa, onun gayet Allah'tan başkasına yapılması da ne olmuş olur? Şirk olmuş olur. İşte dua ile ilgili olarak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde çok farklı şekillerde ve çok farklı isimlerle duayı ne yapmaktalar? Ele almaktalar, onu bize açıklamaktalar. Bu da bizlere neyi göstermekte? Yani dua bir insanın başka birisine veya Allah'tan başkasına secde etmekten, rükû etmekten daha çok hakkında delilin geldiği ve şirk olduğu daha açık ve seçik olan, belli olan bir ibadettir. Yani dua böyle bir ibadet. Ve maalesef hakkında bu kadar açık delillerin gelmiş olmasına rağmen bu ibadet Allah-u Teala'ya şirk koşulan ibadetlerin en önünde gelmektedir. Mekkeli müşriklerin de düşmüş olduğu ve en çok ısrar etmiş olduğu şirk budur. Maalesef ve maalesef bugün ve bundan önceki dönemlerde de şirke düşen insanların düşmüş olduğu şirk türü olarak en çok önemli olan bir ibadet türüdür. Dedik ya Allah-u Teala bizlere bazen Kur'an-ı Kerim'de bazı ibadetlerin kendinden başkasına yapılmasını ne yapmış? Şirk olarak isimlendirmiş. Bu da bize neyi anlatır, neyi ifade eder? Bize şunu anlatır. Yani Allah-u Teala'nın şirk olarak bu şirktir dediği bir ibadet kişi tarafından yapıldığında ne olmuş olur? Kişi şirke düşmüş olur. Duayla ilgili Allah-u Teala buyuruyor ki Mekkeli müşriklerle ilgili olarak فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكُ. O Mekkeli müşrikler فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ gemiye bindiklerinde دَعَوُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ dini halis kılarak Allah'a ne yaparlar? Dua ederler. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ Allah Teala onları karaya çıkardığında اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ bir de bakarsın ki onlar müşriklerden olurlar. Yani nasıl müşriklerden olurlar? Şirklerine devam ederler. Nasıl şirklerine devam ederler? Allah'la birlikte başkasına dua ederek, yönelerek, el açarak, ibadet ederek. Demek ki onların karaya çıktığında Allah'la birlikte yapmış oldukları duaya Allah-u Teala ne diyor? Şirk diyor. Bu sebeple de bizler anlıyoruz ki bu ibadetin Allah'tan başkasına yapılması nedir? Şirktir. Yine Allah-u Teala duayı Kur'an-ı Kerim'de ne olarak vasfetmiş bizlere? İbadet olarak bahsetmiş. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olarak Allah-u Teala, İbrahim Aleyhisselam diyor ki وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ kavmine diyor ki وَاَعْتَزِلُكُمْ ben sizlerden ne yapıyorum? Uzaklaşıyorum. Sizlerden kaçıyorum. وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka, Allah'la beraber dua ettiklerinizden de ne yapıyorum? Uzaklaşıyorum. Dikkat edin, İbrahim Aleyhisselam ilk ayette nasıl ifade ediyor? Sizlerden ve sizlerin dua ettiklerinizden ne yapıyorum? Uzaklaşıyorum. وَاَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ شَقِيَّ ben sadece kime dua ediyorum diyor? Allah'a dua ediyorum. Umarım ki, temennim odur ki, mutsuzlardan, mutsuz olanlardan, bedbahlardan ne olmayayım? Olmayayım. فَلَمَّا اَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيَّ ben Rabbime yaptığım duadan dolayı, ne olmayayım? Mutsuz, bedbaht, şakî olmayayım. Şimdi Allah Teala anlatıyor İbrahim Aleyhisselam'ın bu uzaklaşma eylemini. Diyor ki: "Felemme i'tazalahum" İbrahim onlardan uzaklaştığında "ve ma ya'budun min dunillah" ve kimlerden uzaklaştığında onların ibadet ettiklerinden. Allah Teala ikinci ayette hemen bu ayetin peşinde Meryem Suresi'nde İbrahim'in sizden ve sizin dua ettiklerinizden uzaklaşıyorum eylemini Allah-u Teala anlatırken ne olarak anlatıyor, ifade ediyor? İbrahim onlardan ve onların ibadet ettikleri şeylerden uzaklaştığında. Yani onların dua eylemi o zaman nedir? Bir ibadettir. Bir ibadettir. Bugün de bu kitapta gelecek yine başka bir delil, duanın ibadet olduğunu ifade eden bir delil. Diyor ki Allah Teala وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ kıyamet gününe dek kendisine cevap veremeyecek olan bir kimseye dua edenden başka daha sapık kim olabilir? Ki وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ve kıyamete dek onun duasına cevap veremeyecek olan o kimseler var ya, o ölüler, onlar kendisine dua eden bu dua edicinin duasından nedirler diyor Allah-u Teala? Habersizdirler. وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اَعْدَى ve o dua edilenler, o dua edenlere insanların haşredildiği gün ne olacaklar? Düşman olacaklar diyor Allah-u Teala. Adu olacaklar, düşman olacaklar. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ve o yaptıkları ibadeti ne yapacaklar? İnkar edecekler. Bakın ayetin başında ne dedi? Allah'tan başka, Allah'tan gayrı, Allah'la birlikte kıyamete de kendisine cevap veremeyecek, icabet edemeyecek olana dua edenden daha sapık var mı? Kim olabilir? Sonra Allah Teala o dua edilenleri kıyamet gününde şöyle dediğini anlatıyor bize. Diyor ki: "وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ" onlar ahirette, kıyamette dua edilenler, dua edenlerin neyini inkar edecek? Duasını mı, ibadeti mi? İbadetini. Demek ki dua bir nedir? İbadettir. O halde Allah'tan başkasına ne yapılmaz? İbadet edilmez, ibadet yapılmaz. Yani dua edilmez. Biliyorsunuz hadis, meşhur hadis, Nu'man hadisi, Tirmizi'nin rivayet ettiği sahih olan hadis. El-du'a, ne diyor aleyhissalatü vesselam? Huvel-ibade. Dua, ibadetin ta kendisidir. Ne demek dua, ibadetin ta kendisidir? Ne demek yani? Dua, ibadetin en önemlisidir diyor alimler. Dua, ibadetin en eftalidir. Dua, ibadetin en eftalidir, en faziletlisidir. Bunu neye binaen söylüyoruz? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet olunan hadiste şöyle buyuruyor. Efdalul ibade huve'd-du'a. Efdalul ibade huve'd-du'a. İbadetin en efdali, en faziletlisi nedir? Duadır. Sonra bu hadisten sonra neyi okuyor Abdullah İbni Abbas? وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ. Ne diyor Allah Teala bu ayette? Rabbiniz dedi ki, اُدْعُونِي, bana dua edin, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, ben de sizin duanıza icabet edeyim. Duanıza karşılık vereyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ, kibirlenenler, büyüklenenler var ya, neyden? An ibadeti. Bakın ayetin başında ne diyor Allah Teala? Dua edin size icabet edeyim. Ayetin devamında diyor ki bana dua etmekten kibirlenenler demiyor. Ne diyor bana? İbadet etmekten kibirlenenler seyedhulûne cehenneme dâhilîn. Cehenneme küçümsenmiş, alçak insanlar olarak ne yapılacaklar? Sokulacaklar, girecekler. Bakın ayette İbn Abbas nasıl delil getiriyor ayeti? Yani duanın ibadet olduğuna dair delil getiriyor. Gerçekten ayet bu şekilde. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olan ayette de bu şekildeydi. Bu ayette de bu şekilde. O halde anlıyoruz ve görüyoruz ki dua bir ibadettir ve hatta ibadetin ta kendisi en eftali. En eftalidir. Ve Mekke müşriklerinin ve ondan önceki dönemde yaşayan insanların ve maalesef bugün şirke düşen insanların şirke düştükleri, en çok şirke düştükleri ibadet türü de nedir? Duadır. Evet. Diğer şirke düşünen farklı başka ibadet türleri de yok mudur? Bilakis vardır. Ama şeytanın oynamış olduğu oyun sonucu Allah'ın rahmetinden uzaklaştırma adına, Allah'ın cennetini insanlara ebedi olarak mahrum etme adına İnsanlara oynadığı bu oyun sayesinde bugün görmekteyiz ki insanlar dualarında, bırakın dualarında şirk lafızlarını kullanmayı, söyledikleri ilahilerde bile, söyledikleri şiirlerde bile ne yapmaktalar? Bunu açık bir şekilde söylemekteler. Medet ya Resulallah diyor adam şiir okurken, ilahi okurken medet ya Resulallah diyor. Ne demek medet? Gavs demek yani. Medet demek yani yardım et demek. Bu bir dua mıdır? Duadır. Bu bir ibadet midir? İbadettir. İbadetse bu yalnızca kime yapılmalı? Allah'a yapılmalı. Yani Allah'a ortak koşulan ne olduğu, Allah katında ne kadar değerli olduğu şirk konusunda önemli değil. İster bu bir peygamber olsun, ister bir melek olsun, ister bir taş olsun, ister bir ağaç olsun. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere İmam Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadiste ne diyor Allah-u Teala? اَنَا اَغْنَ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ. Ben şirk koşulan, kendisine ortak koşulanların şirkten en berisi olanı, en uzak olanıyım. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ ف۪يهِ مَعْيَ غَيْرِ. Kim bir amel işler ve o amelinde Allah'a yani bir ortak koşarsa تَرَكْتُهُ ve şirkehu. Onu ve yapmış olduğu şirki ve amelini ne yaparım? Terk ederim, bırakırım. Yani Allah-u Teala'ya ortak koşulan kim olursa olsun, ne olursa olsun bunun bir farkı yok. Yani bu iki farklı metotla anlıyoruz ki dua nedir? Bir ibadettir. Öncelikle ifade ettik ki Allah-u Teala duayı başkasına yapılmasını ne olarak vasfediyor Kur'an-ı Kerim'de? Şirk olarak. İkinci olarak söyledi ki dua bir ibadet diye. Üçüncü olarak Allah-u Teala duayı din olarak nitelemiş Kur'an-ı Kerim'de. Deminki okuduğumuz ayet. فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ Onlar gemiye bindiklerinde, denize bindiklerinde dini halis kılarak ne yaparlar? Allah'a dua ederler. Yani neyi halis kılıyorlar onlar? Ne o din? Dua. Gemideki yaptıkları dua. Allah o duayı ne olarak isimlendirdi? Din olarak isimlendirdi. Demek ki bunun Allah'tan başkasına yapılması nedir? Şirktir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği dördüncü uslup, dördüncü metot ise bu duanın, bu ibadetin başkasına yapılması takdirde başkasına yapanın azapla tehdit olunması. Yani Allah Teala bu duayı, bu ibadeti başkasına yapanı ne yapıyor? Azapla tehdit ediyor. Ne buyuruyor? فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرٍ Allah'la birlikte başka ilaha ne yapma? Dua etme. Başka ilaha yalvarma. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ Böyle yaparsan, Allah'tan başkasına dua edersen ne olursun? Azap edilenlerden olursun. Kime bu hitap? Bu ayetteki hitap. Allah kime hitap ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk defa hitap ediyor değil mi? لَا تَدُوا Bakın ifadeye. Allah'la beraber başka ilaha dua etme. Şayet dua edecek olursan, azaba uğrayanlardan olursun. Azap edilecek olanlardan olursun. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde bu hitap yapılıyorken siz gelin bizim kendi halimizi düşünün. Bugün insanlara dediğimiz zaman ya böyle bir şey yapmak şirktir dediğimiz zaman ya kardeşim bırak bizle uğraşmayı. Git Müslümanların düşmanları var onlarla uğraş. Nedir bu şirk, tevhid, ibadet diyen insanlar aslında bu ayetlerin farkında değiller. Allah Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam ki insanların efendisi, en şereflisi, gelmiş geçmiş günahları affolunmuş. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühen nebi diye hitap ettiği, ey peygamber diye hitap ettiği, ey resul diye hitap ettiği, peygamberlerin en şereflisi, en değerlisi olan peygambere, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a, Muhammed İbni Abdülvahab sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? لَاِنْ وَلَقَدْ اُوْهِ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Sana ve senden öncekilere şu vahiy oldu. Şayet Allah'a ortak koşarsan لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Amelin boşa gider, düşer. Bakın ayete bakın. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Ve husrana uğrayanlardan. بَلِ اللّٰهَ فَعْبُدْ Bilakis ey Muhammed ne yap? Allah'a ibadet. فَكُنْ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ Allah'a şükredenlerden ol. Yani bazen tevhidi anlatırken veyahut da tevhidi anlatmış olan, kitap kalem almış olan, bu konuyla ilgili risaleler yazmış olan insanlara çok sert oldukları söyleniyor. Böyle iddialar ortaya atılıyor. Halbuki yani Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki zikrettiği ayetleri okuyan kimse bunu görür. Yani tevhid anlatmak sertlik demek değildir. Doğru olan budur. Allah'ın hakkı vardır. Allah'ın hakkının çiğnenmesi işlenebilecek olan günahların en çirkini, en iğrencidir. Ona karşı da ne olmalı? Sert olunmalı demiyoruz. Ona karşı da Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği ifadelerle, ayetlerle deliller sunulmalı, deliller zikredilmeli. Beşinci olarak arkadaşlar, Allah Teala kendisinden başkasına yapılan duayı dalal, sapıklık olarak ne yapıyor? Vasfediyor, ifade ediyor. Diyor ki: "Men adallu" demin okuduğumuz ayet, "Mimmen yed'u min dunillahi" Men la yestecibu lehu ila yevmil kıyamet. Kıyamet gününe dek kendisine icabet veremeyecek, cevap veremeyecek olan olanlara, Allah'tan gayrı olanlara dua edenden daha ne olan? Sapık olan kimse var mıdır? Hemen adal. Bu ifade Arapçada istifham inkari deniyor yani. Burada soru yok. Karşısında bir cevap beklenmiyor. Buradaki istifham soru nedir? İnkari, kınama. Daha sapık kim olabilir? Demek ki Allah'tan başkasına dua edilmek ne olarak niteleniyor Kur'an-ı Kerim'de? Sapıklık, dalalet. Ve sapıklığın normali değil yani. En iğrenci, en üstün, en pisi. Bugün aklınıza gelebilecek olan sapıklıklardan daha da sapıkça bir hareket. Daha kötü bir hareket. Dalalet. Yani şirk böyle bir günah. Evet, içki var, zina var. Hatta biraz daha aşırı örnek verelim. Kişinin anasıyla zina etmesi var. Bir de bunlardan daha iğrenç olan, kötü olan ne var? Şirk var. Ama nedense bu tür günahlar zikredildiğinde tüyler ürperir. Değil mi? Bak işte İsmail abi diyor ki hafizan Allah, Allah korusun. Ama Allah'ın hakkı olan şirk söz konusu olduğunda bizde bile bu konuyu okuyan insanlar olarak, gündem yapan insanlar olarak ne yok? Hala böyle bir şirk işte yani. Kişinin annesiyle zina etmek gibi değildir herhalde gibi. Böyle bir ne var? Bir izlenim var. Halbuki yanlış. Kişi annesiyle de zina etse, tövbe ettiğinde ve tövbe etmese de Allah tarafından dilemesine bağlı olarak öbür tarafta ne yapabilir Allah Teala? Onu affedebilir. Ama şirk, adam dünyanın en iffetli adamı olsa, gözünü harama kaldırıp bakmamış olsa, ama yetiş ya Resulallah, medet ya Resulallah, yetiş ya Abdülkadir diyerek hayatını sürse, bu adamın kurtuluşu olmamasına rağmen öbür tarafta anasıyla zina edecek olan adamın Allah'ın dilemesiyle, meşiyetiyle kurtulma ihtimali var. Niye bunu neye binaen söylüyoruz? Kendi aklımızdan bunu söyledik. Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. İnnehu men yüşrik billah. İnnehu men yüşrik billah. Kim Allah'a ortak koşarsa, kim Allah'a şirk koşarsa, fakat harramallahu aleyhi el cennet. Allah ona cenneti ve me'vâhun nâr. Onun me'vâsı, sığınağa gireceği yer ateştir, cehennemdir. Ve mâ lizzâlimine min ensâr. Zalimlere de bir yardımcı yoktur. İnnallâhe lâ yaghfir. Yine Allah Teala buyuruyor ayette. İnnallâhe lâ yaghfiru. Allah ne yapmaz? Affetmez. Neyi affetmez? Kişinin annesiyle bir şeye girmesin. Hayır. Neyi? En yuşrake bihi. Kendisine şirk koşulmayı. Ve yaghfiru mâ dûne zâlik. Bu şirkin dışındakini de ne yapar Allah? Ve yaghfir, affeder. Limen yaşa, dilediğine. Yani bunun dışında, Allah'a ortak koşmanın dışındaki her günah Allah'ın dilemesiyle ne olabilir? Affolunabilir. Sahibi tövbe etmediği takdirde. Bu iki kötü örneği niye verdik? Bir diğerini daha iyi anlayabilmek için. Değil mi? Altıncı olarak arkadaşlar Allah Teala duayı Kur'an-ı Kerim'de zulm olarak ne yapmış? Açıklamış. Zulm olarak vasfetmiş. Diyor ki: "Vela ted'u min dunillahi ma la yenfa'uka ve la yedurruk." Yine bu hitap kime? Allah Resulü Aleyhisselam. "Vela ted'u min dunillah." Allah'tan başkasına, Allah'la birlikte başkasına ne yapma? Dua etme. "Ma la yenfa'uka ve la yedurruk." Sana faydası ve zararı dokunmayacak olan, fayda ve zarara senin adına sahip olmayacak olan Allah'tan başkasına dua etme. Fe in faalte, şayet edecek olursan, böyle yapacak olursan, dua edecek olursan, fe inneke mine zalimin, sen zalimlerden olsun. Aleyküm selam. Fe inneke mine zalimin. Nedir arkadaşlar zulüm? Zulüm nedir zulüm? Bir kişinin hakkını yemek zulüm müdür? Zulümdür. Allah'ın hakkını çiğnemek zulüm müdür? Zulümdür. Zulümlerin en büyüğüdür. Lokman oğluna ne diyor tavsiye ederken? Ya gulam, ya buney, la tuşrik billah. Ey çocuk, ey evlat. Lokman diyor ona. La tuşrik billah. Allah'a şirk koşma, ortak koşma. İnne şirke, muhakkak ki şirk, le zulmün azim. En büyük, çok büyük zulümdür, en büyük zulümdür. Yani zulmün kategorileri var, katmanları var, dereceleri var. En iğrenci, en kötüsü nedir? Lokman'ın oğluna söylediği şirktir. اِنَّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Ayeti okuyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabına. İman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. Zulüm bulaştırmayanlar. Ulaike lehumul emnu. Onlara tam bir güvenlik vardır. Ve hum muhtedun. Onlar hidayete doğru erdirilmiş insanlardır. Sahabeler korkuyor. Hangimiz imanına zulüm bulaştırmadı? Ne demek yani? Hangimiz kendine zulmetmedi? Hangimiz kardeşine zulmetmedi? Yani biz Allah-u Teala'nın vaat ettiği emniyet, güvenlik ve hidayete erme vaadini, müjdesini kaybettik. Korkusuyla peygambere geliyorlar, soruyorlar. Zulmü ne olarak anlıyorlar? Eziyet, hak çiğneme. Kendine zulüm, başkasına zulüm. Ne diyor aleyhissalatü vesselam onlara? لَيْسَ الَّذ۪ي تَذْهَبُونَ اِلَيْهِ Sizin o gittiğiniz, o görüşünü sunduğunuz, anladığınız değil. Siz diyor Lokman'ın oğluna söylediği şu ayeti okumuyor musunuz diyor peygamber. Ya bu ney? La tuşrik billah. Ey evlat, Allah'a şirk koşma, ortak koşma. İnne şirke le zulmün azim. Şirk çok büyük bir zulümdür. Yani aleyhissalatü vesselam ayetin tefsirini hemen yapıyor. Ve Allah Teala bakın Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ Sana faydası ve zararı olmayan Allah'tan gayrı başkalarına dua etme. فَاِنْ فَعَلْتَ Şayet bunu yaparsan, dua edersen فَاِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ Sen zalimlerden olsun. Ve yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisinden başkasına yapılan duayı şatat olarak ifade ediyor. Şatat, ne demek şatat? Haddi aşmış söz. Arapçada şatat demek haddi aşmış, sınırları çiğnemiş söz. Bu kelimeyi hatırlayan var mı? Cuma günleri Kehf suresini okuyanlar hatırlar. وَلَنْ نَدْعُوَ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهًا Biz ondan gayrısına, ondan gayrı ilah ne yapmayacağız? Dua etmeyeceğiz. لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَا Dua etmiş olursak ne yapmış oluruz? Şatat yapmış oluruz. Ne demek şatat? Haddi aşan söz, haddi aşan şeyler yapmış oluruz. Yani Allah Teala bakın Allah'tan başkasına, kendinden başkasına yapılacak duayı ne olarak ifade ediyor? Haddi aşmış söz. Sekizinci olarak Allah Teala sadece kendisine dua edilmesini, yalnızca kendisine dua edilmesini emrediyor. Ne diyor? Kul. De ki اِنَّمَا اَدْعُوا رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا De ki اِنَّمَا بِلَكِسْ اَدْعُوا رَبِّي Ben kime dua ederim? Ya Rabbime. وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا Ondan başkasına dua etmem. Ortak koşmam, şirk koşmam. Burada neyi emrediyor Allah Teala? Yalnızca Allah'a dua edilmesi gerektiğini. Son olarak arkadaşlar, dokuzuncu olarak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de duanın başkasına yapılmasını ne yapmış? Emretmekle birlikte yasaklamış da. Kendisine yapılmasını emretmiş, başkasına yapılmasını yasaklamış. Ne diyor Allah Teala? Ve ennel mesacide lillahi. Mescitler Allah'ındır. Fela ted'u. Ne yapmayın? Maallahi ahada. Allah'la birlikte kimseye dua etmeyin. Bu ve buna benzer farklı ifadelerle Kur'an-ı Kerim'de dua ne yapılmış? Vasf olmuş, nitelenmiş, ibadet olduğu, başkasına yapılmasının şirk olduğu ve buna benzer şekilde ayetlerde buyurulduğu üzere bizler bütün bunlardan ne anlıyoruz? Bu ibadet, dua ibadeti çok azim, çok büyük, anlamlı, değerli bir ibadettir. Başkasına yapılması yasaktır, şirktir. İnsanı hafazan Allah cehenneme ebedi olarak sürükler atar. Allah bizi bu iğrenç, çirkin, sapıkça duadan muhafaza eylesin. Tabii bu ayetlerde geçen arkadaşlar dua daha önce de ifade ettik. Dua iki türlüdür. Kim hatırlıyor duanın çeşitlerini? Bir, istek duası var. Ne demek? Yani talep. Yani dilinle, lisanınla diyorsun ki Allahum mağfir li. Allahum mağfir li. Bu bir dua mıdır? Duadır. Neyle yapılır? Dille yapılır. Ne ifade eder? Talep ifade eder. Biz buna ne diyoruz? Dua'ul mes'ele. Dua el mes'ele. İsteme duası. Bir de var ki dille yapılmıyor ama lisan-ı hal ile yapılıyor. Yani sen namaz kılıyorsun. Namaz kılıyorsun, kurban kesiyorsun, oruç tutuyorsun. Bunlarla ne istiyorsun? Talebin ne? Allah'ın rızası. Yani namaz kılan Allah'ın rızasını ne yapmış oluyor? Talep etmiş oluyor. Bu da bir nedir? Duadır. Ama dille yapılan bir dua mıdır? Hayır. Neyle yapılan? Hal ile yapılan. Buna da biz ne diyoruz? Dua-ul ibade. İbadet duası. Birisi dille yapılıyor. Birisi hal ile yapılıyor. Onun için Allah Teala ne diyor? فَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي Bana dua edin. Size ne yapayım? Duanıza icabet edeyim. Şayet biz bu ayeti şöyle tefsir etsek. Rabbiniz dedi ki bana ibadet edin, ben de sizin ibadetinizi sevabını vereyim. Çünkü oradaki dua iki manaya da gelebilir. Hem dua-ul mes'ele, isteme, dille yapılan dua, hem de dua-ul ibade, ibadet duası. Zaten ayetin peşinde ne diyor? İbadetten. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَت۪ي Bana ibadet etmekten ne yapan? Kibirlenen. Nasıl ibadetten? Hem hal ile hem de dil ile kibirlenen. سَيَدْخُلُونَ cehenneme دَاخِل۪ينَ Cehenneme ne yapacaklar? Girecekler. Alçak insanlar olarak girecekler. O halde öğrendik ki arkadaşlar, bildik ki dua bir ibadettir. Talep, bir şey istemek bir ibadettir. Bu yalnızca Allah'a yapılır. Peki ibadet olan, kişiyi şirke düşecek olan duayı biz nasıl tanıyacağız? Yani bugün bir insanın bir insandan yardım talebinde bulunması da bir ibadet midir? Yoksa kişiyi şirke düşecek olan dua, başkasına yaptığı takdirde şirke düşecek olan duanın belli şartları ve kuralları mı vardır? Daha önceki derslerde söylediğimiz gibi. Yani ne zaman kişi hangi şartlarda dua ettiğinde, hangi şartları çiğnediğinde şirke düşmüş olur. İlk olarak diyoruz ki mutlak olarak ölüye dua etmek şirktir. Yani ölüye dua etmek der ki Allah'ım bunu affet, bunu bağışla manasında değil. Ölüye yetiş, yardım et, rızık ver. Çoluğumu, çocuğumu koru, muhafaza et. Yani ölüden mutlak olarak istemek nedir? Şirktir. İkincisi arkadaşlar, hayatta olan ancak hazır olmayan, gayip olan kimseden istemek nedir? Şirktir. Hayatta olan ancak gayip olan, hazır olmayan kimseden istemek şirktir. Yani adam ölü değil. Yani evet, bugün bir insanın kalkıp yetiş ya Hamza demesi şirktir. Adama anlattık, dedik ki ölülerden yardım istenmez. Çünkü bu bir ibadettir, duadır. Dua da bir nedir? İbadettir. Sen şu anda duymayan, hayatta olmayan birisinden yardım istedin. Ondan dolayı bu şirktir. Peki o zaman dedi ki Fatih'teki arkadaşım Ali. Yetiş ya Ali. Bu da şirktir. Neden bu da şirktir? Çünkü o da ne yapmamakta? Seni duymamakta. Üçüncü olarak arkadaşlar, ancak Allah'ın gücü ve kudreti yetebilecek olan bir şeyi hayatta olan ve hazır olan kimseden istemek de şirktir. Tamam, adam dedi ki hadi onları kabul ettik. Ölüden istemedik. Bizi duymayandan istemedik. Ha, bu adam burada işte. Beni duyuyor ve hazır burada. Ondan beni affetmesini istiyorum. Günahlarımı bağışlamasını istiyorum yani. Bu ne oluyor? Bu da aynı şekilde şirk oluyor. O halde caiz olan talep, dua nedir? Hangisidir? Kimden ancak bir talepte bulunur, istenir, idareler? Hayatta olacak, hazır olacak, gücü olacak ve istenilen şey, yani gücü olacak derken istenilen şey Allah'ın, yani onun gücünün yetebileceği bir husus olacak. Tamam? Gel beni kurtar diyorsun, adam seni gelip kurtarıp gücü yeteceği bir mesele, yani şöyle gücü yeteceği bir mesele olacak. Yani şu şekilde değil. Yani denizde boğuluyorsun. Tamam mı? Diyorsun ki yüzme bilmeyen birisine, Muhammed'e diyorsun ki Muhammed yetiş beni kurtar. Muhammed de yüzme bilmiyor. Sen yetiş beni kurtar dediğin zaman Muhammed'le ortak koşmuş olmuyorsun. Yani ancak Allah'ın gücünün yetebileceği bir şeyi istersen. Tamam, o güç yetme meselesini, kadir olma meselesini izap dedin. İyi anlayın yani. Tamam. Muhammed'e denizi kurut dersek. Muhammed denizi kurut. Var. Kitaplarda, kerametlerde yazıyor. Yazdık, siteye de koyduk. Keramet mefhumu diye. Tabakat, Şarani zikrediyor bunu. Şarani tabakatta. Evliyaullah'tan diyor. Ricalullah. Allah'ın adamlarından birisiydi diyor. Bir gün diyor, iddiasına girdiler diyor. Göleti kurutur musun, kurutamaz mısın? O da diyor, başladı göletten suyu içmeye. Öbür taraftan da diyor, organıyla insanların önünden diyor. Bir yerde ağzından içiyor. Organından diyor, ne yapıyor? Suyu çıkartıyor. Böyle bir keramet. Evet. Buradan da anlıyoruz arkadaşlar. Şu üç şart olacak. Birisinden yardım talebi istiyorsan. Hay olacak. Hadır olacak. Güç ettirebileceği bir husus olacak. Şimdi tasavvuf erbabı Allah'tan gayrına, Allah'tan başkasına yönelmenin mümkün olabileceğini, caiz olabileceğini, dua etmenin caiz olabileceğini açık açık söylüyor. İmaen, telmihen değil. Açık açık. Kitaplarını yazmışlar. Başınız sıkıştığı zaman اِذَا اَعْيَتْكُمُ الْاُمُرْ فَاسْتَعِينُوا بِأَصْحَابِ الْكُمُرْ Kitaba yazmış yani. Bu bizim uydurduğumuz bir şey değil şu saatte, şu dakikada. İşleriniz zora girdiğinde, sıkıntıya düştüğünüzde kabir ashabından, kabirlerde yatanlardan yardım isteyin. İstiane. Talepte bulunun. Dua edin yani. İşte tasavvufçuların arkadaşlar, tasavvufçuların, tarikatçıların delil olarak sundukları şeyler ya zayıftır, uydurmadır bu şekilde. Hadis kitaplarında bilindiği üzere. Yani uydurma, senet olarak, ravileri olarak, kezzap olan, mevzu olan, uydurma kişiler olan kişilerin, ravilerin bulunduğu hadisleri ya getirirler bu şekilde. Bunlara aldanmayın. Yahut da getirdikleri delil sahihtir ama oranın delili değildir. İstidlal yanlıştır. O manaya gelmez. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Çok önemli bir husus. Buna da dikkat edin. Kimi zaman uydurma hadisleri sunarlar, koyarlar. Deminki ayette olduğu gibi. Deminki örnekte olduğu gibi, pardon. Hadiste olduğu gibi, uydurma hadiste. Başınız sıkıştığı zaman, işleriniz kötü gittiği zaman kabirden yardım isteyin. Adam bunu tefsir kitabına yazmış, koymuş. İnsanlar okuyor. Dedik ki bu uydurmadır. Hadis alimleri ittifak ile bunun uydurma olduğunu ne yapmıştır? Beyan etmiştir, açıklamıştır, kabul etmiştir. Ama bazen de şu vecih ile yaklaşıyorlar insanlara. Biliyorlar ki insanlar cahil. İnsanların zayıf hadis dendiğinde ne anladıklarını kendileri zaten söylüyorlar, dalga geçiyorlar. Ne diyorlar? Zayıf hadis, yani hadisin zayıfı şişmanı mı olur diyorlar. Değil mi? Onlara göre hadisin zayıfı şişmanı olmaz. Hadis ise hadistir. Değil mi? İlk getirdikleri, aleykümselam, ilk getirdikleri delil, yani yöntem, zayıf hadis, uydurma hadis kullanırlar. İkincisi, delil sahihtir. Yani delil sahihtir. Ayettir. Sahih hadistir. Ama o manaya gelmiyordur. Buna da biz ne diyoruz? İstidlal. Yani delil ayrı bir şey. O delilden istidlal, o manayı çıkarmak ayrı bir şey. Öyle değil mi? İstidlal de önemlidir. Şimdi adam diyor ki, sen hocam anlatıyorsun, istigase diyorsun, gavs diyorsun, yardım diyorsun, dua diyorsun. Bunun Allah'tan başkasına yapılmayacağını söylüyorsun. Ama bak, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın kıssasında, Kasas suresinde Musa Aleyhisselam'ın o adamı yumrukla öldürme meselesinde ne diyor? Festagâthe min şi'atihi alellezî min aduvvihi. Festagâthe min şi'atihi, kendi cemaatinden, kendi kavminden olan adam düşmanına karşı Musa'dan ne yaptı? Medet umdu. İstigase. yardım talep etti. Başındaki belayı kaldırmasını istedi. Sen diyor bak istediğin kadar istifası anlat. Siz Vahabiler hep böylesiniz. Yani uydurma şeyler de söylüyorlar değil mi? Bizim kendimize kullanmadığımız, takmadığımız isimlerle. İşte bunlar cahil insanlar. Vatandaşı, avamı yakaladılar böyle. Kandırmakta üzerlerine yok. Kur'an-ı Kerim'deki ayetine mi gidiyorsunuz insanlara? Bak ne diyor? Kendi kavminden olan o düşmanına karşı Musa'dan ne yaptı? Yardım talep etti. Başındaki belayı kaldırmasını istedi. Peki bunu doğru bir şekilde nasıl anlayacağız arkadaşlar? Nasıl anlamalıyız bu olayı? Caiz olan istigase var burada. Caiz olan yardım var. Ne? Bir, Musa hay, diri. İki, hazır yanında. Üç, gücü yettiği mesele. Onu gidecek, vuracak, kurtaracak. Bunda bir işgal, bunda bir problem, bunda bir sorun yok ki. Bizim sorun olduğunu söylediğimiz, şirk olduğunu söylediğimiz mesele, senin Kartal'da yağmur yağarken, arabanla giderken, yağmurun etkisiyle öndeki kamyonu devirip, arkasından, kasasından odunları kalasları yere düşürüp, kalasların senin üzerine geldiğinde, yetiş ya Hamza, dediğin şeyi kastediyoruz biz şirk olarak. Anladın mı? Ya bizim kastettiğimiz şirk bu. Ama desen ki ya Kadir şu köpekten beni kurtar, koru. Gel. Ve Kadir orada seni duyuyor. Öbücüğe eline taş alıp atacağı bir durum var. Bu caizdir. Bu istigase caizdir. Ama kimilerinin, bazılarının dediği gibi işleriniz kötü gittiğinde, sıkıntıya düştüğünüzde kabir ashabından yardım isteyin dendiğinde burada biz buna katılmıyoruz. Çünkü ibadetin en eftali nedir? Dualar. Ve İbn-i Kayyim rahimahullah şöyle diyor. Şirki anlatırken, şirkten bahsederken diyor ki وَمِنْ اَنْوَعِهِ Şirk birçok çeşittir. Şirkin türleri vardır. Bunlardan bir tanesi de talabul havaici minel mevta. Ölülerden, mevtalardan ihtiyaçlarını yapmak, gidermesini istemek de bir şirktir. Yani bu zamanda uydurulmuş, bu zamanda yazılan kitaplara girmiş bir mesele değil. İbn-i Kayyim zamanında da vardı. Ondan önce de vardı. Vel istigâsetu bihim. Ve onlardan ne yapmak? İstigâse, yardım, medet ummak da nedir? Şirkin ta kendisidir, bir türüdür, bir çeşididir. وَتَّوَجُّهُ اِلَيْهِمْ Onlara ne yapmak? Teveccüh etmek, yönelmek de çirkin bir türüdür. Ve İbn-i Kayyım çok ilginç bir söz söylüyor burada. Diyor ki وَهَذَا أَصْلُ شِرْكِ الْعَالَمْ هَذَا أَصْلُ شِرْكِ الْعَالَمْ Alemde, dünyada işlenilen şirkin aslı, temeli de zaten budur. Öyle değil mi? Ya Mekke müşriklerine dönün. Onlarla bir hani bugünün modern şeyleri empati yapın, konuşun şöyle. Adamlara desen ki yeri göğü kim yarattı? Ne der? Allah. Allah. Sizi kim yarattı? Allah. Değil mi? اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ Göze ve kulağa malik olan kimdir? Allah'tır derler. Bu soruya da o cevap derler. Sorun ne? Bu adamlar hala niye Müslüman olmadı? Ateist değiller. Göğü yaratanın Allah olduğunu biliyorlar. Yeri yaratanın Allah olduğunu biliyorlar. Güneşi ve ayı hizmete sunanın Allah olduğunu söylüyorlar ayetlerde. Onlara sorduklarında. Sorun ne? Problem ne? Temelinde ne yatıyor? İbn-i Kayyim'in söyledi bu söz. Nedir o? Bizler ancak bunlara lata menata uzaya bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani nasıl bir ibadet? Hem dua ibadetinde hem de fiili ibadette bulunarak onlara ne yapıyoruz? Yakınlaşmak ibadet ediyoruz ki bize ne yapsınlar? Allah bizi. Yani gayeyi ne? Allah'a ulaşmak, Allah'a yaklaşmak. Yani ibadet olunanlar, teveccüh edilenler, yönelilenler Lat, Menat, Uzza ve diğerleri Hubel Allah'tan daha düşük bir seviyede. Allah'tan daha aşağı bir makamda. Ama buna rağmen onlara ibadet ediyoruz. Çünkü onlar Allah katında bizlerden daha değerli. O sebeple bizleri Allah'a daha da yakınlaştırsınlar diye onlara yöneliyoruz, teveccüh ediyoruz. Bugün de aynı şey. Lafzı lafzına, harfiyen, harfi harfine söylenmekte, tekrarlanmakta. Bunu herkes duymuştur herhalde. Hayatında en az birkaç kere değil mi? Ya hocam güzel söylüyorsun da, ya iyi söylüyorsun da biz günahkarız ya. Evet. Ve fil fetâvel bezzâziyye Fethül Mecid müellifi Abdurrahman bin Hasan Ali Şeyh Rahimahullah bu kitapta Fethül Mecid'de özellikle tevhid ehli, muvahhid, hanefi alimlerden özellikle uluhiyet konusunda çok açık konuşmuş alimlerden nakiller yapmasıyla tanınan bir alimdir. Abdurrahman bin Hasan Ali Şeyh. Ve fil fetâvel bezzâziyye bu hanefi mezhebinin önemli fetva kitaplarından bir tanesidir. Yazarı Muhammed bin Muhammed el-Ma'ruf bin Bezzaz el-Hanefi'dir. Ölüm tarihi 827'dir. Hicri 827'dir. Bu kitabında diyor ki Kâle ulemâ'una Kâle ulemâ'una Alimlerimiz buyurdu ki, alimlerimiz dedi ki Men kâle ervâhul meşâihi hâziratun ta'lem Kim derse ki evliyanın, meşayihin ruhları hazırdır, nazırdır. Her şeyi bilir derse ya kıfır, kafir olur demiştir diyor alimlerimiz. Kim diyor bu sözü arkadaşlar? Hanefi alimlerden Muhammed bin Muhammed söylüyor. El-Bezzaz söylüyor bunu. Hangi kitabında? Fetava Bezzaziye'de söylüyor. Yine ayrı bir Hanefi alim Sun'ullah Sun'ullah el-Hanefi O da buyuruyor ki kitabında diyor ki هَذَا وَأَنَّهُ قَدْ زَهَرَ الْآنْ فِي مَا بَيْنَ الْمُسْلِم۪ينَ جَمَاعَاتٌ Bugün diyor günümüzde kendi çağında bahsediyor. Müslümanlar arasında bazı cemaatler, bazı gruplar ortaya çıktı. يَدَّعُونَ أَنَّ لِلْاَوْلِيَا تَصَرُّفَاتٌ بِحَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ مَمَاتِهِمْ İddia ediyorlar ki bu insanlar evliyanın hayatta olduğu gibi öldükten sonra da neyi var? Tasarruf var. Yani hayatta tefsir okutuyorsa muhriklerine diyor ki evlat yanımda kabir al da öldüğünde beni gelip ne yapacaksın? Tefsir okuyacaksın. Dersler devam edecek. Yani bu zaman çıkmış bir şey değil. Bu dönemde çıkmış bir şey değil. Bak Sun'ullah el-Hanefi. Böyle diyor gruplar çıktı, cemaatler çıktı. Bunu iddia ediyorlar. Ve iddia ediyorlar ki ve yustagadu bihim fi'ş-şedâidi ve'l-beliyyât. Musibetli, şiddetli, kötü durumlarda onlardan istigase edilebileceğini, yetiş, medet denilebileceğini söylüyorlar o meşayihten. فَيَعْتُونَ قُبُورَهُمْ Onların kabirlerine geliyorlar. وَيُنَادُونَهُمْ Kabirlere sesleniyorlar. Diyorlar ki وَفِي قَدَاءِ الْحَاجَاتِ İhtiyaçlarımızı gider diyerek sesleniyorlar kabirlere. Başın sıkıştığı zaman kabirlerden ne yapın? Yardım isteyin. مُسْتَدِلِّينَ اَنَّ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ كَرَامَاتِ Ve buna delil olarak da diyorlar ki bu kabirde yatanlar bizim ihtiyaçlarımızı gidermektedirler. Bu da o yatanların neyidir? Kerametidir. Sen kerameti mi inkar ediyorsun? Bak, Muhaviye bak, kerameti inkar ediyor. Bakın dikkat edin, bu sözler Muhammed İbni Abdülvahhab'a, Şeyhülislam İbni Teymiye'ye ait değil. İbnül Kayyim'e ait değil. Sun'ullah el-Hanefi. Kitabı matbu var. Ve derler ki diyor bu insanlar, bu Müslümanların arasından çıkmış insanlar, derler ki وَمِنْهُمْ أَبْدَال وَنُقَبَى وَاَوْتَاد وَنُجَبَى وَسَبْعُونَ وَسَبْعَى وَاَرْبَعُونَ وَاَرْبَعَى وَقُطُبْ Derler ki bu meşayih, bu evliya kategorilere ayrılır. Kimleri vardır ki kutuptur. Şimdi bu kutup, Gavs-ı Azam. Kırklar vardır diyor, yetmişler vardır, yediler vardır, dörtler vardır. Yani o zaman da bu lafızlar kullanılan şeyler. Diyor ki وَجَوَّذُوا لَهُمُ الذَّبَائِحَ وَالنُّذُورِ Ve bu kabirde yatanlara kurban kesmenin caiz olduğunu ne yaparlar? Caiz görürler, caiz olduğunu söylerler. Onlara adaklar adarlar. وَاَثْبَتُوا لَهُمْ ف۪يهِمَ الْعُجُورِ Ve bu konuda ecirlerinin olduğunu, sevapların olduğunu söylerler. Diyor ki devamla Sun'ullah el-Hanefi. وَهَذَا الْكَلَامِ Bu söylediğim sözler var ya, naklettiğim sözler. ف۪يهِ تَفْر۪يطٌ وَاِفْرَاطٌ Tefritun ve ifrat. Hem ifrattır, haddi aşmaktır. Hem de tefrittir. Allah'ın hakkını ne yapmaktır? çiğnemektir. Allah'ın hakkını vermemektir. Bel fihil helakul ebedi. Bilakis kişinin ebedi olarak helak olması vardır bu sözde. Vel azab es-sermedi. Ebedi azaba girmesinin vesile olur. Diyerek sözlerine bu alim devam ediyor. Ne kadar değişti değil mi? Yani şirk her dönemde aynı. Aynı şirk. Sonra devam ediyor. Diyor ki ve emmel kavlu bit tasarruf ba'del mevat. Öldükten sonra evliyanın, meşayihin, ulemanın tasarruf sahibi olduklarını söylemek, Sunullah'ın sözü, Hanefi, Sunullah'ın Hanefi, فَهُوَ أَشْنَعُ وَأَبْدَعُ مِنَ الْقَوْلِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْحَيَاتِ. Onların hayatta tasarruf sahibi olabileceğini söylemekten daha iğrenç, aynen ifadesi, eşne, daha iğrenç, pis bir sözdür. Yani hayattayken dahi güçlerinin yetemeyeceği bir şey konusunda, bir konuda tasarruf sahibi olduklarını söylemek nedir? Çirkin bir sözdür. Öldükten sonra söylemek istiyor, daha da çirkin bir sözdür. Hemen ayet zikrediyor. قَالَ جَلَّ ذِكْرُ. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu diyor. اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Sen öleceksin, ölüsün ve onlar da ölecekler. Hepiniz birer ölüsünüz. Peygamber'e sesleniyorlar bu şekilde Allah Teala. Yani bu ayet dururken diyor, sen nasıl olur da? Evliya, nukaba, evtad, kutup, gavsların bunu 70'lerin, 40'ların böyle olduğunu söylersin. Diyerek devam ediyor. Burada kalalım inşallah bu hafta. Önümüzdeki hafta bu babı, bu başlığı bitireceğiz. Çünkü Hollanda'daki arkadaşlar 45 dakikadan sonra orada uyuduklarını söylediler. Biz 45 dakikayı geçtik burada. Önümüzdeki hafta inşallah istigase babıyla ilgili müellifin kitapta zikrettiği, yer verdiği delilleri ne yapacağız? Burada şerh edeceğiz, ayetleri açıklayacağız. Ama herkes bugün burada hazır olan herkes önümüzdeki hafta gelecekse buraya eğer bu delilleri ne yapacak? Bu bapta zikredilen delilleri ezberleyecek. İstigase babındaki delilleri ezberleyecek. Kasım derse ki hocam duymamıştım, affı olmayacak. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.